Dan ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Zes bekende Nederlanders trotseren samen met hun duopartners de chaos van de Indiase wegen op een fiets. We zijn in India. Ik bedoel, welke idioot springt er op een fiets? Behalve een fiets is er niets voor ze geregeld. Wie overleven de etappes, de cultuurshock en alle chaos? De Bicycle Race. Zondag om 8 uur op 6. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achterbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Voor mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 12 uur. In het Zuid-Hollandse Numansdorp is een tiener neergestoken met een scherp voorwerp. De aanleiding was een ruzie van een groep jongeren. Een jongen van 15 is opgepakt. De jongen die werd neergestoken is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In Hoofddorp is een asielzoekerscentrum korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslucht. 500 mensen moesten de opvang verlaten en werden opgevangen in een restaurant in de buurt. De oorzaak bleek een klein gasflesje te zijn in een vuilniscontainer achter het AZC. De bewoners konden na een check van de brandweer snel weer terug naar binnen. In Oostenrijk zijn potjes babyvoeding teruggeroepen omdat er rattengif in zou zitten. De autoriteiten denken dat het gaat om een poging om de fabrikant af te persen. Voor zover bekend is er niemand ziek geworden, maar het kan een paar dagen duren voordat er symptomen zijn. En de Oranjeleeuwinnen hebben zich opnieuw sterk gehouden tegen de voetbalsters uit Frankrijk. De return in de WK-kwalificatie eindigde in een 1-1 gelijkspel. Afgelopen dinsdag stunte Oranje nog door Frankrijk met 2-1 te verslaan. Door het gelijkspel blijft Nederland bovenaan staan in de pool. Het is op de meeste plekken helder, het koelt af tot de graad op 5. De dag begint plaatselijk met wat mist, daarna breekt de zon door. 'S Middags meer bewolking en kans op buien, het wordt dan 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Tiesto. Radio 538. Transmoms staat bekend om high energy tracks die altijd een beetje een nostalgisch gevoel geven. En zo ook een nieuwe release op Musical Freedom Forever van Transmoms. En daarmee zijn we begonnen aan een mooi nieuw uurtje van Prismatic bij Tiesto hier op 58. Ik heb muziek voor je van Ben Wall, Ben Hemsley, Baron von Trax, en ook nog BLR en The Revival. En nog een frisse update van een In Search of Sunrise klassieker. Maar eerst trekken we veel fans op hebben zitten wachten. En binnenkort komt hij uit. De collab tussen Modea en Brian Kearney. Dit is Ready to Fly.

538. Tiesto 58. In de mix hoorde je Ben Hemsley met El Comienzo. Daarvoor Copycat van Ben Wall, Baron Von Trax en Antasia. En ook nog ADM met Out of Service. En mocht je meer van dit soort tracks willen horen zoals in de show, dan haal ik je zeker aan mijn Prismatic by Tiesto playlist op Spotify te volgen. Daar voeg ik elke week de nieuwe tracks aan toe. En dit is Jim Dulton, Can't Lose You, de Amsterdam Sunrise Mix. Hello.

Jordan George, Kinesis, daarvoor Borneo, To The Spot en Henry Fong, Feel My Energy. Een hoop toffe tracks in de mix in Prismatic by Tiësto. En er komt nog veel meer aan. Maar eerst gaan we het iets rustiger aan doen met de mooie nieuwe plaat van BLR en Abbey Revival, Cause You're Mine. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I am mine. We'll be right back. Radio 538. Je hoorde Brady Z en Crazy Town Butterfly 2026. En Progression versus Ruben de Ronde en Daniel Wanroy Technophobia. En op een plaats waarvan we de titel nog niet weten. Dus voor nu heet hij IDID. En dit is Committee. Welkom in de Love Struck Remix. 538. Radio 538. Take your time. Look ahead. Run. Reach your dream. En Euro Idol, Reach For You, featuring Europe DJ. Daarvoor Frankie Effer, Your Dream en Liam Wilson, Unconditionally. Dit is Feel The Sun, Play.